राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 20 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता उन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये ज्ञान जो आप बतलाते हैं ये आचरण में नहीं आ रहा है। आप बहुत भयम है। आप सबसे कहना हो कि मेरे आचरण में नहीं आता, अब आप छोड़ दो, बने आगे आ जाएगा, हम आ जाएगा। जिन बात को आप महत्व देते हैं कि ये बढ़िया बात है, वो आ जाएगी। जिसको बढ़िया समझे वो आ जाए। ऐसी भावना मत रखो, ये भावना मत रखो कि आचरण में नहीं आती है तो किस आवेगी। आप जरा सोचो, सत्संग करने वालों के आचरण में नहीं आवेगी तो किसके समझ में आवेगी, बताओ। सत्संग करने वालों के आचरण में नहीं आवेगी, किस आचरण में आवेगी, बताओ। क्या सत्संग नहीं करने वाले आवेगी, क्या भेड़ बकरे चराने ना आवेगी, क्या खेती करने वाले आवेगी, क्या दुकान करने वाले आवेगी, कृष्ण आवेगी, बताओ। सत्संगों के ही आवेगी और कृष्ण बताओ, और कोई बात रही नहीं है तो बताओ। आप लोग ऐसा मत समझो आचरण नहीं आवेगी, आप पूछो आचरण कैसे आवे, नहीं आते कैसे आचरण कैसे आचरण में कैसे आवे, अरे पूछो। ये पूछते हैं, इसके आगे ये पूछते हैं कि भोग पदार्थ ये सब सामने आ जाते हैं तो इनसे उपराम नहीं होकर के इनमें आकर्षित हो जाते हैं, अब कैसे छूटे ये बताओ। कितना दिन रहेगा भोग, कितना दिन रहेगा आदर, कितना दिन प्रशंसा, ये कब तक रहने वाली है आपके साथ में, ये रहने वाली नहीं है। इससे उपराम है तो सत्संग ही होते और कौन होगा, ये रहने वाली चीज नहीं है। क्या रहने वाली है, ये मान है, बड़ाई है, भोग है, ये रहेंगे। शरीर नहीं रहेगा, शरीर ऐसा नहीं रहेगा, पूरे हो जाओगे, भोग भी बहुत हो गए, ये रहने वाली चीज नहीं है। रहने वाली ये चीज असली, असली चीज यही रहने वाली है, ये जरूर आवेगी समझ में, ये हो जाते दूर करो उसको। अब देखो एक बात बताओ, अब थोड़े रह गए, इनसे भी अभी आदमी थोड़े होते, कई आदमी कहते हैं यहाँ ठंडी ज्यादा है, तो और थोड़े हो गए। थोड़े होने में बातें बहुत बढ़िया, हमारे दोनों में ये बात है, थोड़े होने में बात बढ़िया, मानवीय विशेष होती है, सामान्य बात ज्यादा होने से ज्यादा चलती है, गहरी बातें थोड़े होने से ज्यादा चलती है, थोड़ा आदमी होने से गरीब बात है, क्योंकि सदा ज्यादा सुंदर इसको चलता नहीं तो बातें बढ़िया चलेगी। थोड़ा होगा जितने थोड़े होंगे उतनी बात बढ़िया चलेगी, अगर वे चाहे तो अब समझ में आवेगी। ये नाशवान है, कब तक भोग भोगोगे? भोगे ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, एक तो भोग और एक संग्रह, इन दो में आसक्ति है वो ठीक नहीं है। दो में आसक्ति है वो ठहरने नहीं देती है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया पद शाम व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दिए थे। दूसरे अध्याय के 44 से 44 तक का विषय है। तो शायद का बुद्धि देखे को दंदना तो शायद निश्चय निश्चय कर लिया कि हमने भगवान भगवान आप ऐसा निश्चय कर लो कि अब हम भगवान को नहीं भोगना है, अब संग्रह में नहीं पड़ना है, अपने सब भगवान में लगना है अपना। आप ऐसा उद्देश्य बना लो, उद्देश्य लक्ष्य अपने जीवन का ये लक्ष्य है। अब भोग भोगना नहीं है, भोग भोगना ही नहीं है, स्नेह करना ही नहीं है, अब तो परमात्मा में ही लगना है। ऐसा विचार करे, पक्का विचार करो लगेगा, लगेगा। अब यही काम करना और करना क्या है? यहाँ बड़े हो गए तो क्या करना है बोलो, उद्देश्य बना लो अपना पक्का। जितना उद्देश्य पक्का होगा इतना सुगम हो जाएगी, जितना उद्देश्य पक्का होगा इतना सुगम हो जाएगी। काम ये करना यही काम करना है, यही काम करना है, इसमें लगना है, इसमें लगना है। दूसरा अध्याय के 41 से 44 तक का ये पकड़ना है, हो जाएगा। उद्देश्य बड़ा उद्देश्य हमारा ध्येय यही है, सब इसमें रहना है, फिर शुरू हो जाएगा काम बना जाएगा। और काम करना है शुरू हो जाएगा, उद्देश्य में कचाई जाती है, इसमें कचाई जाती है, उद्देश्य पक्का है, हमें तो इसमें हमें रहना है, यही काम करना है, और करना क्या है? यहाँ क्यों लेते हो? यहाँ सत्संग लिए आए हो तो यहाँ यही उद्देश्य है, बस परमात्मा प्राप्ति करनी है। ये जितना पक्का होगा उतनी सुगमता हो जाएगी, सरलता हो जाएगी, अपने आप आप अपने आप लग जाएगा मन। हमें काम ही करना है और क्या करना है? यहाँ क्या करना? यहाँ कोई व्यापार होता है? कोई व्यापार नहीं, यहाँ पैसा पैदा नहीं होता, यही बात है, यही बात पक्की। यहाँ तो यही काम करना है, एकदम पक्का हो जाओ छू मिल जाएगी, आसन बन जाएगी, आसन बन जाएगी, और काम करना ही नहीं है। हम भोग भोगे हमारा उद्देश्य नहीं है, समय करना उद्देश्य नहीं है, हमारे ये उद्देश्य एक विचार पक्का कर दो फिर आप सुगम हो जाएगा, एक विचार करने में सुगम हो जाएगा। देखो आपके घरों की लड़की असंध में दी जाए कहा कई जगह से है, छोड़ा कड़ी रमन खेलने में साथ में नहीं आया, उन छोड़ों के साथ में दूर दूजे नए कुटुंब में जाती है, परंतु उसका विचार कर लिया कि हम यहाँ जाएंगे तो मन लग जाता है। या तो बात है ऐसे विशेष बात मुसलमान ले जाए पार कर ले वहां से जाती है, उनका भी विचार में अब जा तो सकती नहीं, घर वाले मिलेंगे नहीं, वही रसबाजी छोड़ा छोड़ी हो जाती, वही वही रहने लगती थी। साल बेग ये भगत हुआ है, साल बेग उसने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या बात है, तू कहा बेटा तुम रह जाओ, वो कही कि मैं हिंदू ही मैं पढ़ ले गया तो जाने देने लगी तुम पैदा हो गए, अब निराश हो गए हिंदू में जा सकेंगे नहीं, वहां बड्डे बड्डे बेचारे सार्वे हुआ सार्वे। उसकी माँ ने कहा मैं हिंदू हूँ परंतु विचार हो गया जा तो सही करे, अब तो आ गए यहाँ क्या करे, तो फिर यही बेटा हुआ सार्वे बेटा हुआ उसका भगवान का भगत हुआ है। अच्छा है मुसलमान का बेटा, जब विचार कर लिया कि हम जा सकेंगे नहीं तो वही चुका रहे और क्या करे बताओ, जब मान नहीं तो ऐसे परवरता हो करके विचार हो गया तुम्हारे बदल जाएगा बताने, वैसे कठिन है क्या है, कोई चढ़ेगी मन में नहीं, वह बस में जा रहे मन में नहीं, परंतु जबरदस्ती हो गई अब क्या करें, अब तो यही रहना है, दुख हुआ सुख हुआ यही रहे कौन जाएंगे, कर डालेंगे नहीं तो कर देंगे, बोलो सर बेरी भक्ति सुनी नहीं अपने भगवान चरित्र में आया है, वो मुसलमान है बेटा था वहां हिंदू थी माँ, माँ के संस्कार पड़े माँ के संस्कार में भगत हुई अपनी बात है, जा सकेगा नहीं अगर जबरदस्ती कर रहे टूटा फूट कर देगा, तो वैसे पर्वत पर्वता है क्या आपने ये बात निकाल दो उद्देश्य बढ़ने पूरा सोरी सास रह जाती है तो वहां परिचित आदमी है, सास परिचित नहीं सासू परिचित नहीं ससुर परिचित नहीं पति परिचित नहीं देवर परिचित नहीं द्वेष परिचित नहीं अपना कोई श्रद्धा नहीं ऐसा न हो जाएगी, वाइफ बन जा रही है माँ बन जा रही है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है समय बड़ी बन जाती है, हिम्मत नहीं लगता और कैसे लगे बताओ, सत्संग करने वाले वहां नहीं लगे तो किसका लगेगा, आप ही हो आपको लगना पड़ेगा, इतने आप ही नहीं है, जैसे मुसलमानों में छोड़ी चले जाए अब करे क्या, वो साथ ही नहीं है तो क्या करे, इसी तरह से अच्छे घराने स्त्री एक बड़े ठाकुर थे उन्हें स्त्री ठाकुर नहीं रहे लोगों ने निकाल दिया, जोधपुर में आकर के रावणा रावणा रावणा कहते थे गोला गोला होते नहीं संस्कृत माया है, भरता जीते रहे और दिवसा से पैदा हुआ उसका कुंड कुंड कुंड और मृत्य भरते रही गोल का तो भरता मर जा तो दूसरे पर बने कहने कोला गोल का गोला बने गड़े गोला है, तो वो रह गई मैं स्वस्थ ही हो गया, बहुत बुरी बात है क्या करे क्या करे बोलो, घर से निकाल दिया अब है जोधपुर में है क्या करे, थोड़ा फिर हो गया उठाई, तो जब विचार करो ऐसी प्रतन्नता में भी मैंने विचार कर लिया और कहीं जाना है नहीं, घर वालों ने निकाल दिया पति शांत हो गए पहले फिर निकाल दिया, तो पीती हुई घटना है ये बात कहती हुई मैंने देखा नहीं है सुना है पक्की बात है, सब बात आप वो कहता नहीं मैं बात है बीती हुई इनमें कोई संदेह नहीं है, तो मन सोरा होगी, मन सोरा सोच हो गया माई में, क्या करे क्या करे, ऐसी परवर्तन आप है नहीं, मन नहीं लगे नहीं ऐसी परिवर्तन वहां है, आप विचार करो आप यही काम करना है, इनका उद्देश्य बना लो सीधा, सरल हो जाए, बहुत सीधी हो जाए, बहुत सरल हो जाए, उद्देश्य बन गया, ये आप पैदा ही नहीं होंगे, कठिन है कठिन कठिन और शुरू हो, अब यही करना है, सच है नहीं नीति में बता, चौदह मेरे बालक हो गए वही, अब क्या करें, पति जीवित है तो कुंड कह जाता है, भद्र मृत्य भरतर ही गोल का, मृत्य भरतर ही गोल का, पिता मर गया पर पिता उसे बोला होता, और पिता के पति के जीते और व्यवसाय से पैदा हुए और हम कुंड है, तो पांच कुंड थे, बप कौन पांडव कितने प्रसिद्ध हुए, सौ थे सौ में अध्यक्ष में था, सौ मु एक नहीं बचा, पांच मु एक नहीं बना, पांच पांच में से एक नहीं बना, सौ में से एक नहीं बचा, बोलो इस बात पे पक्का विचार कर दो, बेटा है ये आई जाएगी, आपने सोनी शास्त्र जाती है तो कौन है अपना, वहां माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, याद ही नहीं आती, कोई गर्ज मेरा तो आपके घर में सोनी एक विचार कर रहे, आपके ब्रह्म समझ में नहीं आती है, आश्रम में नहीं आती, आप विचार करो वह छोरी भी हमारे आश्रम में नहीं आते, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, परिवार सब तारा परिवार है, परदादी बन गई, दादी माँ परदादी माँ सब में स्वस्थ है मेरा, दादी माँ मरती ही नहीं, पर दादी माँ घर घोरो पराई जाई, अब पराई जाई छोकर आगे घर बिगड़ दिया, थे तो घर जाई होगा, तो पर जाई पराई जाए सभी सब घर जाई होती, बहु बहु घर जाई होती है क्या, सब पर जाए इतने दिन हो गए क्या बदल करो, और आश्रम में कौन आवे, पक्का विचार हो आ जाएगी, आ ही जाए आश्रम साधु हो जाए, आश्रम कहा जाओ, आप तुम्हारे सी पड़े सा मैं कह रहे क्या होंगे सी पड़े ज्यादा, अब आचरण सुनते बच्चों पक्को ध्येय पक्का बना लो, ध्येय आसम आ जाएगी, बड़ी ना जाना है पैदल जावे है, मैं जाना बिचार है पैदल जाना ही है, तो मेरा आज रास्ता कठिन ऊंचार कठिन विचार कठिन शीर कठिन आवार सब शहर है, भजन जहां है बस ये पक्का विचार करो हो जाएगा, सब सहल है आपके सर आसनों में आ जाएगी, ध्यान दो सब एक उद्देश्य बन गया, आप अब तो सहे नहीं आसन में जाए, चलो जड़ और चेतन की ग्रंथि से कैसे छुटकारा प्राप्त करें, हाँ मिट जाएगी चलो ग्रंथि, तो जरा भाई काम का नहीं है, काम करो लोग सब जड़ में है, जड़ में सब जड़ में है, जड़ का त्याग किया और सार शुद्ध हुए एकदम। अब जड़ता का त्याग करना है। हम तो इस रूप से इस मार्ग में चले, बहुत बढ़िया बात है। हमारा तो बहुत आनंददायक बात है। सब जलवाग में जलवाग में आनंद हो गया। आ जाएगा सर, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इसका अभ्यास कैसे करें कि अभ्यास नहीं, मान लो केवल शरीर तो छोड़ते आए हो, सब सही छोड़ा है, सारा से लाख से छोड़ा है, तो शरीर का खोलोगे? ये तो रन बना है ही नहीं, अभ्यास क्या करे? सीधी सारी बात है, सर्व सही छूटे और भी छूटेगा, ये सही देगा, ये सही देगा, धन नहीं देगा, ये नहीं देगा, पक्का विचार भी हो जाए, आ जाए पक्का विचार कर लो, ऐसा उद्देश्य बना लो, फिर आ जाएगी, करके देखो, करके देखो, ये करना है, आ जाए। पढ़ना में कठिन लगता था, पर हम पढ़ना है बस, सब जाएगा, जाएगा। ठीक हो बेटे को सुना करो, चिड़िया अच्छी मालूम थी हमारा, नहीं बात है, मैं बड़े हो रहा चिड़ी ठीक है, खुशियां उड़ जाए, खुशियां बढ़ जाए, बैठ जाए, जाए, हम जा नहीं सके, पढ़ता था ही मेरे याद है, मैं पट उड़ गई, वहां मेरी बात उड़ गई, हम पढ़ते थे, बातें कहते हैं नहीं, असल में आ जाएगी, ढेर बना दो, सब कठिन समझ जाएगी, ढेर बना नहीं आ पा रही, धीरे धीरे तब साथ कर जा रही। कि अभ्यास करे बिना क्या आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा? अभ्यास करे और अभ्यास करता है, ध्यान दे सुनो, मेरी बात ध्यान दो समझ में आवेगी। अभ्यास करता है तो पहले से दूसरे बार वहां कहता है तो पहले वाला रद्दी हो गया कि नहीं, बारीक बारीक बारीक बात है। पहली कहा हमने अभ्यास किया, दोबारी कहा तो पहली बार रद्दी हुआ कि नहीं हुआ? तो अपनी बात को रद्दी करना है, अभ्यास करना है, करना ही पड़ेगा रद्दी, फिर क्या करो? अभ्यास करो, रद्दी करो तब ये अभ्यास होगा, तो कैसे होगा बताओ, ये बताओ, कोई बताओ, पहले ये धारणा को रद्दी करनी पड़ेगी, तो रद्दी क्यों करे? पहले धारणा अभ्यास क्या करे? ये तो मान लिया, सुखा कर लिया, लड़की अभ्यास करती है, सास जाती है तो अभ्यास होनी पड़ी, अभ्यास की बात नहीं, ये तो स्वीकार कर लिया, बस वो जाता है वही स्वीकार कर लेता है, साधु हो जाए अभ्यास करता है, अभ्यास कर लिया साधु। एक दिन बात है, महाराज ने एक बात कही कि साधु होने पर भी अब बदन धारण करना है, ये बात नहीं होती है, आई समझे नहीं? अरे साधु साधु में चार वर्ष हुआ, परंतु महाराज शरीर बाल जी में अमर वर्ष बनना, तो नई बात है नहीं, नई बात पूछा कर दिया, क्या चिन्ह निंदा ही करेगी, अब निंदा करो, करो पहले समय था हमें लेना नहीं। मेरे गुरु जी विद्या गुरु जी ने विद्या गुरु जी मेरा तो उमेंद बना बड़ा मेरा मन नहीं है मंडली से मंडली और मेरे ऊपर का गणा आता है मैं करूंगा प्रचार गीता जानने वाला है बड़ा शहर प्रचार मैं करूंगा मन नहीं हमारा तो यार प्लीज तो जाओ यार प्लीज तो जाओ ठीक है एक बार बात समझ में बिल्कुल आ जाएगी समझ में जाओगे तो हाँ अब नहीं समझ में तो कर जाओ बोलो अब ऐसे लोग कहे कि सी पड़े मैं तो जाऊ मैं कह नहीं कहूँ सी पड़े सी पड़ो और भले ही गर्मी पड़ो भले ही वर्षा पड़ो मान दो तो रहना है बड़ा सुख हो जाएगा बात करने में तो यार त्याग हो जाओ अच्छा महाराज देखो श्री चल हो जाओ ठीक है ये बात हमें समझ में आती है मानता ही मेरे से समझ में नहीं आया पहले वेद बने वेद ये वो मत देखने वाले सारे तट्टी देखो तट्टी देखो मत देखो मैं शौक होते हैं गुरु महाराज ने कहा तेरी मर्जी महाराज लोग कह बड़ा ही कर रही आयुर्वेद तेरे मन मेरे मन नहीं है तेरा मन कर दी मर ले पूरी छुट्टी देती नहीं तो मैं ही वैद बन गया था मां तो शुरू नहीं है कुछ लेना देना आपस में नहीं आपस सुन आ जाएगी आप आप विचार करो पक्का तो बस शुरू हो जाएगी कुछ नहीं मैं क्या है मैं जड़ है या चेतन है मैं तो चेतन है बस जड़ है मैं मान्यता है ना तो मैं जड़ है हूँ चेतन है तो मैं हूँ एक जड़ एक चेतन है इसका विवेचन करने की कृपा करें बस और विवेचन अब दूसरा है यदि आप कहते हैं कि विकार है वो जड़ में है तो सारे के सारे एक बराबर हो गए निहाल हो जाए ऐसी बढ़िया बात है तो कहते हैं कि फिर महात्मा में और पापी में क्या फर्क रहेगा फर्क रहेगा पाप रहता नहीं फर्क तब तो यूं हूं तो जाओगे एकदम सच्ची बात है आप महात्मा हो जाओगे भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है बोलो कैसी बढ़िया बात है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है ये चीज भगवान है ये मन से भगवान है मन से बस सादृश्य मन बस सादृश्य क्रियते अन्य आम एव न मत तो अन्य मैं ही हूँ मैं सो है ही नहीं यदि बुद्धित्व मन यदि बुद्धित्व अन्य जटित बहुत बढ़िया बात है कारण मिल गया प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ पर मैं ही हूँ भगवान मैं ही हूँ आप मान लो तो बस निहाल हो जाओ। मनसा वचसा दृष्टिया क्रियते अन्यैरपि अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धतो मन्यसा। भागवत भागवत क्या नुकसान है देखो देखो सही याद हो रहे बुद्ध दो मंदसा फिर वो है कौन सा जाए ये बुद्ध दो मंदसा कहते हैं। फिर इतनी विभूतियां बताने की क्या जरूरत थी, सब भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, तो फिर दसवें अध्याय में इतनी विभूतियां बताई है हमारे अलग अलग बताने के लिए बताया अंत में आएगा अंत वाला इसमें लिखा नहीं है, अलग अलग क्यों बताई बताई इस वास्ते मेरा मन लग जाएगा। एक दिन गैर बात है इतना कहने पर ही मानते नहीं, एक दिन मान देंगे बात ये बात मान ले तो छुट्टी हो जाए, मान लो तो छुट्टी हो जाए आपको और मेरे को दोनों को। एकादश स्कंद अध्याय 13 श्लोक 24 अध्याय 13 एकादश स्कंद अध्याय 13 कहते हैं कि जब आप ज्ञानियों की बात बतलाते हैं तो ज्ञान योग अच्छा लगने लगता है, जब आप भक्ति योग की बात बतलाते हैं तो भक्ति योग अच्छा लगने लगता है, तो वास्तव में हम कौन सा मार्ग पकड़े? आप मेरी मानो तो भक्ति हो लो, भक्ति हो सबसे बढ़िया भक्ति हो सर्व को ये तब हो गया भक्ति हो भक्ति हो सबसे बढ़िया पक्का पक्का पक्का पक्का पक्का।